لوی کواز سرکدا عبدالرحمن بینیو چتر زکانی او و دستی به پیلان دارشتن کل بو کشنی عبدالرحمن و پاشا کشنی برهان شوی داوی لسرکدا عبدالرحمن کل که آماده بیل انجمنی جنگ بلام راستی دا نیازی کشنی ها بولا میانی داوتا کدا شویوش کسته چی گوره هینه لو حوله دا بایا بریاری دا کمیک آرام بگرد پیجوی به حوله چی تر حل سید هروها بریاری شی دا زنگ لدجی چو چو دست پی بکرد لالای چی تری زنگ کوا چای ماو سرکدهیتی پیش روانی کشتی گلی چو چوی کرد دوای اوی خیانتی للیویدیه سرکده کرد و قلای چینگ چوی دا دست چو چو سوچوش بریاری در زنگ دست پیب کرد لدجی برحال سیکرنی سر کرد در شوی و تاکو بسری در زال بید نه توانم خوام را بگرم لسر پشتی هم کشتی ها کنجنگم نکدوه لدنیا براستی قرسن لو خوم پاسه هم بوم لچیکانو لنزی کچو اما یکم زهر سواری کشتی بم به این نکچم از دکم بیم خواره و هرش دستی پکر دامنیشن نه توانین بلا برده بوا لخولي يكم دا سر كوتين اه راسا بلام جمعرين هزا كان ينزارن قرم باشا با باشاك شو بكين باشا وانيه تي تاق بو تيويستا تسوسور رادي هزي كشتي قلي شوية بزانيتن کشتیگلی شویو لخول یکم دا اثر کوتن بلان پاشک شیان کرد بلکو چایماو امزاریان شکستی هینا ببورا وای بودتن پاشک شا شکستا شوی امزاریان بسر کوتوی پیلانی دارشت زگل وش سربازکانی چوچو یکم زنجیان لدریا دا بویا شکستیان هینا کواتا چون چوچو بر پرسیارتی چایماو قبول دکات چوچو بم شکستا تورا دا بی بلان دزانی چایماو سر کرده چی زیرکا بویا سلم شکستا بچکور دا گرید لگل به هزید دبلام سر کردیش گمجشی تاکه پاس هم گورم سربازانی در یعید باش را نه راون لستر کشتی بوی وکو پشیلی تنگام کرایوی لی حاتبو لستر پشتی کشتی کن امو حکاریش کستا کمانا تنها امزار پاس ها وقت قبول دکم چون که دزانی لشوی حالت کردوا بله دزانی نشپاس ایستا بیر لپیلال چی نیو کوا پیویستا قلایگ لنیو او دا دروز بکن سی؟ دتوی قلایگ بنیاد بنی؟ بله من زوره ده توانین همو سربازان من بشداری پیبکین لزنگ چون که وقت چون لوشکانی بین آواز شر دکن من دلیم ایما بم زوره صدکوین بله بم زوره برگری ما بهزه بید باشا شکسی را بردو راز بکوا نکه امزار شکس بینی استا برو یک شو داد سایما و قلایشی بتوی لسر آو داد روز کرد اماش پیلانشی زیرکانه بو بلان باردوخ نادیارو تموم جاوی بو زوانا بگو من با قلایش راسی ده چه بله وای بوده چه پیلانکت زاکو ام زهره دوی تکلیدی سرکوتن لم زنگ ده باشا من مزیکانه پیک دگی شویو ام شو تی دگی پیدا اما به ایشی چای ماو ده چیتن بگو من سر بازینا بله میکن با آماده کن لگل بله موانه چی لیهاتو لگل جماره اگل موسیقا جن موسیقا جنم با گورم زیبا زیکر خیرا باش اگر زیاتر نشوی نکن یا نزیگ بکن و دما میرن خمد نبه زیاتر نزیگ بکن و لزگه که و رایه که به تنها تاک و قلایه ببیدد بله ام بلام رهنانه که زور نخوش لیره بلام خوشتره لناو کشتی والله باب مویا ام دنگه دنگه چیه ها؟ سلودو درگای تنگبر هیا ناتوانین هیچ کشتیشی دنجی بین جوره و کشتیشی گوره دبی لدره و راده گرین و کومالک بلمی بچوک دنیرین با جوره و اوائی دیکن تسناکا پیش تا پاشک شب کن کمیشی تریش نزیک کوا هر جیز ناترسم دشمن لما زیادر را ترد زیگ کهتا اوانه موزیقا دشنن لخوشی درست که دنیا قلعا بگو من اوانه خلی بوینه ای وده یه رو بره یه رو وای مودا چون ایمه هاوره یعنی ام دنگه دنگه چیه لداره و ها؟ سربازانه که نهنگ ده جارن ببونه درست که دنیا قلعا گورم گمزا امانه دشمنن شنکنه ناشکه کرده بیا کشن دهی بیا کشن برای اولا من هنگاو دارم وابزانم کارکه من اشکره بو بیگو من پاشک شب که دی خیره راوستن ترس رو چی نه خیرهی گرهی دو زناری سر کرده بلام قلعه چی پتوی اندروز کردوه تو خمد چیه؟ سر کرده تایماو زور لوا زیرکتره لوای باسی دکن جا تو چونت امز زانی؟ زور با کارامایی خاله لعوازکانی سر ام آوش عرزایه بلام لتو زیرکتر نیه لزنجی سر آو ده پیده چیتر سابه لتایماو اگر تایما با ورپ سیارتی ببینی تو علم قلایا به هیزا هر جیز نتوانم هرشی باب کم شوی رابردو دجمن سی خوری لیا کردین و زانیاری باشی دست کود وای بود اسم شوی خوی لگل یانده بو بی اگر کسی پیشناری هی باداری ببری سون که بارو دو خوکا زود جوارا باشا، کز نیا؟ کهوات تن فوتو پیشنری خود در برا باشا دوای اوی شویو سی خوری لیا کردین قلاکه من دبیت بارگرانی و نتوانین بارود و خبی پاریزین با تایبتی سر کرده کشتی گلی دجمن پیاوی چی خواهن ازمونه تیگوشتی گورم؟ به همان شیو او رای منیشا لوانه برهان پیلانی بو امکار دارشت بی گورم جیانی وره برزی دوزیو لسربازانی ایما لکاتک دا اوان هر د موریان برز د بیتو لا انزامی زنجی کم دا اگر شویو ام هلی به خیرای بقوزه تو بی گومان بسر ما دا زال د بن لګل اوې هزا کانی امزوریشن اا یګه سکری چو کو شویم د بو مې پلان چې تا کوم ځنا بي سر کړل دای بلې مې شویو پښته لا خطاب خانه هاوره وین همون دادم کاریگری لیب کم و راضی بکم لسر آوی هاو پیمانی که بسین لزیاتی جنگ تو دلنیا لسر کوتن؟ بله بگو من شوی و راضی دوید به طیبتی اگر بلینی پی بده بنکی چی باب که تی و موچه چی چا چی شی بده تی باشا کاریگ بکن لبار بی بو اما بستا دی او کاریگ گرنگا زیب زیب که باشا اوی که دی کاد حلسانی سجی خوتوه اما باشتره بتایبتی که او پیوسته با کسی چیوی نیشویو راست تو چی؟ شری برتیل و برتیل کاری دستی پیکرد بلام دوای کار لکار ترازن پیای اگر سپای دجمنو اتوا دلی نام شیاکانا چی؟ نای شیاکانا؟ بله گورم، دلیم ناوره چی کنی توم لخطاب خانه بیکو بوین بیستو ما چوچو شیاکان لکارا قرسکان بنیونه رای دنیره اما پیلان چی نوی لچوچو ریکوت نیچی خوشه، که شیاکان؟ من دل خوشم ببینینت، دوی اول یک دابران زوره هاوره کم شویا زور بپروش بوم بو بینینت، لگل اوی لیشت تو رما چون که لجیر فرمانی چوچو کرده کهید نیم تو رمه به هاو ریکم، ها تو ملاد بکاره چی گرین کشتی سودمندی لخوا گرتوه یه گیشتم، هاتوی بۆ جێبەجێ کردنی کاری چۆچۆ؟ بەڵێ، داواشم لێ دەکەم بەناوی هاوڕێیەتی کە بێتە ڕیزی سوپاکەمان لە جیاتی جەنگ. لەبەر ئەوەی چۆچۆ ڕێزت دەگرێت. دواتر قسە لەو بارەیەوە دەکەین. دەی خواردن ئامادە بکەن. ئەمە میوانێکی ئازیزە. دەی خێرا. باشە. ئێستا با پیاسەیەک بکەین تا خواردن ئامادە دەبێتن. ئەو ڕۆژانەت بەبیر دێتەوە کە لەو ڕووبارە مەلەوانیمان دەکرد؟ بەخوا ڕۆژانێکی خۆش بوو. کەشتی گەلەکەم زۆر گەورێ و ڕاهێنراوە و هاوێنەی نییە. ئەمە بەهۆی گرنگی پێدانی بەردەوامتە. هەموو سەربازەکانم بەپەرۆشەوەن بۆ زەنجی داهاتوو. هەموو سەربازێکمان لەم شێوەن هاوڕێکم. ڕاست دەکەین. ئەمباری خۆراکمان زۆر گەورێ و بەشە خۆراکی تاکمان ئەمبار کردووە. تۆ سەرکردەیەکی کارامەی. سەرکردە سۆکۆ متمانەی پێمە. منیش ئامادەم بۆ قوربانی لە پێناویدا. هەروەها سوورم لەسەر جەنگ چونکە دڵنیام لە سەرکەوتنی گەورە. سەرکردەی زیرەک خۆی هەڵدەستێت بە هاندانی هێزەکانی هەردەم بە مەبەستی ئامادەکردنی لە بارودۆخێکی سەختی ئاوها. با پێشوازی لە شیعەکانی هاوڕێمان بکەین. ئەمە شەوی خۆشیە بۆ ئێمە. سپاس دەکەمایی میوان لەبەر ئەوەیە هاتنت دوای کردووە سەرکردە شۆیە خۆشحاڵ بێ دوای ئەومان دیەتەی چەند شەوێکە بینیەتی. منیش دڵخۆشم. وەرە تاشێ، وەرە پێش. بەڵێ. شیعەکان هاوڕێیەکی ئازیزە. لەگەڵ ئەوەشدا بەکارێکی گرنگ لەلایەن چۆچۆوە هاتووە، بەڵام بە کرێجیراوی ئەو نییە. بۆیە دەڵێن سەری لە لاشە زیامەکەوە. دەعوەتی ئەمڕۆ بۆ ئەو سازکراوە وەک ڕێزگرتنێک لە میوانێکی ئازیز. گوێت لێ بوو؟ بەڵێ. هەر سەرکردەیەک و هەر سەربازێک ئەمشۆ جەنگ لە دژی چۆچۆ لە دڵیان نەبێ یەک سەر سەری لە لاشە زیا بکەوە. سەرچاو ماوەیەکە کەسم نەکوشتووە وەختە شێت بم. وای بابا، کوڕمە سەر چوونە خۆکت. شیعەکان، بایادی ڕۆژانی ڕابردوومان بکەینەوە. وابزانم زۆر خۆش بوو. تۆ لە شوێنی بیرکردنەوەکانم. دەبێم پاساوان چی بێ کە پێشکەشی دەکەم لەوەی هەڵدێم. ئەمە نامەیەکی نهێنیە بۆ سەرکردە شۆیە هاتووە. شتێکی ترسناکە ئەمە لە سەرکردە چایماوە هاتووە. دەڵی چی؟ وای بۆدا چوو من سەر دەکەم لەم کارە. بەڵام چی بکەم نەی سەلماند. ئەم ڕێویە وەکو خۆی نەماوە پێشتر وانە بوو گەورەم. پێویستم بەم قسە پڕ و پوچانە نییە. ساواشەت کردم و بەڵێنت پێدام کە سەر دەکەوی لە کارەکەت. بەڵام بەتەواویش کەسم نەهێنات چونکە شتێکی ترسناکم بۆ ئاشکرا کردی. چیە با بزانم؟ داوام وایە ئەم نامەیە بخوێنیەوە. ئەم نامەیە چییە؟ لە ژووری خەڵکینی شۆیە دۆزیمەوە بۆیە ترسام و ڕام کرد. گەورەم شۆیە، من لە شوێن کەوتوانی چۆچۆ نیم، بەڵام ناچارم خۆمان نیشانم تا هەلێکم بۆ ڕێک دەکەوێ و سەری پەل دەدەم بە دیاری بۆ تۆی دێنم. سایمە و لەزی من دەکار دەکات؟ دەڵێ سەری من بە دیاری بۆ شۆیە دەبات. هۆشۆ، سەری لە لاشە جیا بکەوە. ئەرێ ئێستا گەورەم. وای بۆ چوو سەر دەکەوم لە ڕازی کردنی. بەڵام ئەم ڕێوێ وەکو خۆی نەماوە پێشتر وانە بوو بە خودای. چی؟ ئەمە نامێشی ساخت هەیە؟ ئەمە پلیانه که لحن شویه و خوشو گورم سری چای ما هم للاشن زیان کرده و کار لکار ترازا چای ماو به دستی هاو پیمانانی کجرا لانجامی پیلانکی شویو امش چاره نوسی پیاوه که خیانت لملتی خوی بکاتو ولاتکی بفروشه هر کسی چش خیانت کات بخیانت دا کجره دوا با آسانی با کشتن منده اما پیلانه چی زیرکانه بو للان تو لکول ایمو اوام بو نگومن بلا نتوانم برهانیش آوا با آسانی بکشم چو که دلنیام او دزانه من چی دکم اما لبره اویت یاوه چی زو زیرکت زناوی سر کرده بلا هم لشویه زیرکتر نیا لبر ریوتونی ام کارانه ده داوری بردن دکم کاک بران ماویه که سر قلمو نمتوانی و سردانه دکم باشه، دزانم چی بوا؟ ویستم سردانی شوی بکم با مبستی پیروز بایی لیکرنی لوی سرکوتو بولا کشنی چای ماو زانید؟ پیش بینیم کرد شوی و شیاکان وکو پیخورک حساب بکد تا کو چوچو چای ماو بکشید بلام چون زانی کار بران؟ شیاکان با اونات بولای شوی گوای بای با پروش بید بل کو چوچو با کار چی گرینجی روان کرده بو کچی دوای کار لکار ترازان چوچو هر خلطا بگمان دزانم زور پشیمان لوی چای ماوی کشتوا با شوی رانگی اینی که من امشتانم زانی وا چون که دزانم بیده کشنی من دکاتوا لبر اوی رقیلیم دبیتوا شویو بگمان پیایو چی زیرکا بلام سود لکربونی کسانی گمجور دگری بایو زور بای کار لپیلانکانی سر دکوی هیوا موایا ام قسانی پیرانگی اینی که اگلوسو هر وقت گمانم بوتو برهان اما دزانه بگمان پیاوه چی بلیمتا پیویستا بی کجم مانی او بومن ترسناکا اگر داده هوی چی اشکرا دی کجی سرکده سوکولی تو رده بید دی کجم بکاره که همو خلچی ستایشم بکن نصر ام کار برهان وای دبینم یوشن و ماوشن بونه تا سرکده و جیگر لسر کشتیگری دریایی دوی کجرانی چای ماو ام دوانه لیهاتونین با امکارا قلا گورکن غرودکن که چای ماو بنیاد نابو بم زوانه رو بروی لدانه چی گوره دبنوا لزنجی پیلان و زیره چی سر کرده شویو ایستا سر کوتوا بلام هنده کرد هرچی چوچوی هستی کر زور با سختی الخلطاوا بای بیری کرده ولوی زور با تندی طولب کاتوا شویوش هردن بیر لکشنی برهان دکاتوا چون که شویو زور لبیرو هوشو کارزانی او پیاوا دترسه لال قیده هاتو برهان یکم اماز دبید با شویو شویو داول لبرهان دکات کوا ست هزار تیر آماده بکات با زنگ لماوی تنها سی روش دا هروها شویو داول لسنگرانش دکات تنگو سلمه دروز بکن لو کاری برهان دا پیمان نامه یک در دکاتو کیای دادنوسی برهان دا کجره اگر نمکاره داشکست بینه سی رو داد دبیش شوه بی کجره